I am on the goals. Promo runs until March 31, 2018. For DTI FTEB permit number 14984, series of 2017. Crispy, juicy, chicken, fluffy, rice, gravy, gravy, gravy, chicken, McDo, juicy chicken, McDo. Listen to your craving. Order McDo favorites via mcdelivery.com.ph. Unsa man ang didto? Para sa dagang Pilipino, ang didto handong sa maayong pangabuhi. Limpyong tubig gikan sa gripo. Tambal nga dili mahal. Mga klinik nga dili lang barato, duol pa. Para namo, dili kinahanglan nga layo ang didto. Busa among gipaspasan nga ipaduol ang handom ug kinahanglan sa tawo. Sugod sa tubig, pag-eskwela, tambal, klinik, kurente, imprastruktura, telekomunikasyon, bangko ug puloy-anan. Kun kaniadto layo pa, sa Ayala, ani-ana. Late ka na sa work, mag-yum at fries sa road. At pag-late sa pag-uwi, magpasalubong kay bunso. Pag-joy ang hanap sa daan, sa Jollibee drive-thru ay dumaan. Oh, Jollibee drive-thru, Jollibee drive-thru, your joy on the road. Your joy on the road. Iba ang saya at sarap ng 50 pesos mo sa Jolly Savers. Call hashtag 87000 Jollibee Delivery. Hi, Hair Kada! Si Sara ni! Sa Danlug, ug the best bangong gigil nga buhok, gikan sa Sunsilk, nga murag humot sa usa ka libong bulak. Buhaa ang the best sa imong experience ug ipagawas ang imong best mode! Gikan sa mahadlok mo sayaw, paingon sa perteng sayaw. Best mode! Gikan sa stress tungod sa init, paingon sa lingaw, tibuok adlaw. Humot gihapon! Best mode! Maong Hair Kada, the best you na experience! Tumot sa Sunsilk ang hair pinahumot! The best bagong gigil pa! Nakakagigil! Sunsilk Shampoo! Experience smooth and the best bangong gigil hair with Sunsilk that smells 1,000 flowers. Goldilocks delivery po! Ooh, eto ng Noche Buena! Taon-taon, Paskong Pasko! Ma, at ako ng kaldereta, pati tong rellenong bangus. Uy, pati suot ang hon. Tayo-tayo, salo-salo! Walang bawal-bawal ngayon! Gusto ko ng cake! Hati-hati, sarap-sarap! Finally, nakumpleto rin tayo. Mag-share-share na lahat sa Goldilocks Party Fun Feast. Christmas sarap! Christmas saya! Ordera na tanan-tanan! Click na sa www.goldilocks.com.ph para sa food pickup sa Goldilocks Brunch nga pinakaduol nimo. M-O-R! Ito ang year-end specials para sa mga lodi natin kamorkada. M-O-R! Sari-sari-sisi!